Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Kierowców uspokajamy. W popołudniowym szczycie nie będą musieli stać w dłuższych niż zwykle korkach. Protesty taksówkarzy już się zakończyły. Wpływy z eksportu wciąż mniejsze z powodu afrykańskiego pomoru świń. Ryzyko zarażenia w Polsce utrzymuje się. Czarnogóra od dziś oficjalnie w NATO. Do sojuszu będzie należało 29 krajów. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu protestowali dzisiaj taksówkarze. Domagali się usunięcia z rynku, jak mówili, nielegalnych przewoźników. Taksówkarze tłumaczą, że mają kasy fiskalne, badania psychotechniczne i licencje, a tani przewoźnicy, na przykład Uber, nie spełniają tych warunków. Taksówkarze jechali przez centra miast bardzo wolno, co bardzo denerwowało część kierowców, bo miejscami tworzyły się duże korki. Minimalna prędkość jazdy, biało-czerwone flagi na samochodach. Od 2 lat próbujemy w sposób cywilizowany prosić rząd o to, aby prowadził odpowiednie zmiany i zareagował przede wszystkim przeciwko łamaniu prawa przez nieuczciwych przewoźników. Tłumaczy Artur Oporski, współorganizator protestów w stolicy. Wrocławscy taksówkarze przyjechali na parking przed Urzędem Wojewódzkim. Nielegalne przewozy mają się świetnie, nieuczciwa konkurencja nas dusi. Kierowcy są podzieleni w ocenie akcji protestacyjnej. No każdy musi reagować na zagrożenie. Jak umie. No, mogliby inną formę przyjąć. Jak chcą protestować, to niech protestuje Uberowi, a nie zwykłym kierowcom. Protestujący taksówkarze złożyli petycję z postulatami m.in. w kancelarii premiera oraz w ministerstwach infrastruktury i finansów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Za nowelizacją przepisów dotyczących przewozu osób opowiadają się też przedstawiciele Ubera, ale nie zgadzają się z opinią, że firma działa w szarej strefie, mówi Magdalena Schulz z Uber Polska. Kierowcy, którzy korzystają z aplikacji, są niezależnymi przedsiębiorcami i jak wszyscy polscy przedsiębiorcy tutaj działają, tutaj płacą podatki, a Uber jako firma ma tu w Polsce zarejestrowaną spółkę i też rozlicza się ze wszystkich podatków, więc absolutnie nie ma zgody na to, żeby w ten sposób o Uberze tutaj w Polsce mówić. Codziennie w Polsce, dodajmy, z usług licencjonowanych taksówek korzysta 400 tysięcy osób. Z działającego od 2014 roku Ubera korzysta 1 000 000 zarejestrowanych użytkowników. Odkrywanie kolejnych przypadków wirusa afrykańskiego pomoru świń, także u dzików, blokuje eksport polskiej wieprzowiny do wielu krajów spoza Unii, między innymi do Chin. Jeszcze w 2013 roku Chiny był jednym z większych odbiorców naszej wieprzowiny. Sprzedaliśmy tam 52 tysiące ton tego mięsa o wartości ponad 67 milionów euro. Jednak po wykryciu u nas ASF-u państwo środka wciąż wstrzymuje import z Polski. Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso. Dopóki nie zostanie zmieniony status rozdziału występowania ASF-u u zwierząt dzikich i u zwierząt hodowlanych, to jest to problem. Będziemy niestety musieli czekać zgodnie z tym, co jest zapisane w przepisach Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, ten okres, który kraje poszczególne sobie wyznaczyły. Zakażenia wykrywane są wciąż u dzikich zwierząt przy granicy z Białorusią. Dotąd stwierdzono ponad 330 przypadków choroby u dzików. O kolejnych dowiadujemy się każdego tygodnia, mówi Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Sytuacja, można powiedzieć, że jest stabilna. Choroba bardzo wolno się szerzy. Średnio miesięcznie pomór posuwa się około 3 km, ale niekoniecznie w głąb kraju, tylko bardziej przy granicach. Dziki dzisiaj są najważniejszym wektorem tej choroby. To dziki na pewno na dalekie odległości nam tej choroby nie rozprowadzą. Na ostatnie ognisko wirusa u trzody chlewnej stwierdzono w Polsce w ubiegłym roku. Od dziś już oficjalnie do NATO będzie należało 29 krajów. Po południu polskiego czasu w Waszyngtonie władze Czarnogóry złożą dokumenty członkowskie w siedzibie Departamentu Stanu. Tym samym zakończy się jeden z najkrótszych w historii NATO procesów akcesyjnych. Droga Czarnogóry do NATO liczyła zaledwie 11 lat. Rozpoczęła się w 2006 roku, w chwili gdy Czarnogóra odłączyła się od Serbii i stworzyła własne państwo. Tak szybka droga to m.in. efekt wpływów Rosji na Bałkanach. Zachód chciał jak najszybciej przyciągnąć na swoją stronę Czarnogórę. Rosyjskie inwestycje w sąsiedniej Serbii, ale także bombardowanie NATO w czasie wojny bałkańskiej sprawiły, że w Czarnogórze do dzisiaj nie brakuje przeciwników sojuszu. Nie mamy w tym żadnego interesu. Mówi się, że to poprawi naszą stabilność gospodarczą, ale nie jest to już pewne, mówi burmistrz nadmorskiego miasta Budwa Dragan Krapowicz. Inwestujący w Czarnogórze rosyjski biznesmen Wadim Werchowski twierdzi, że Rosja wciąż będzie tu inwestować. Rosja była przeciwna Czarnogórze w NATO. Przez pierwsze dni teraz będziemy tu mieli mniej rosyjskich turystów, ale myślę, że to potrwa pół roku. Przystąpienie Czarnogóry jest pierwszym rozszerzeniem NATO od 2009 roku. Wówczas do sojuszu dołączyły Albania i Chorwacja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec informujemy jeszcze, że jutro na Mazowszu usłyszą Państwo syreny alarmowe. Będą rozbrzmiewać między 9 a 13. To będą ćwiczenia, tak by w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia wszystko sprawnie działało. Ćwiczenia odbywają się pod kryptonimem Renegade Sarex i przeprowadzane są w ramach systemu wykrywania i alarmowania. Sygnał, który usłyszymy, będzie modulowany i potrwa 3 minuty. Zakończy się również 3-minutowym dźwiękiem stałym. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. Zadanie ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach spoczywa na wojewodach, starostach, prezydentach, burmistrzach i wójtach. To wszystkie informacje teraz o 16:00. Zapraszamy na kolejne. W nocy na zachodzie słabe opady deszczu, nad ranem 6 stopni na Podlasiu, 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. We wtorek pochmurno, ale z rozpogodzeniami na zachodzie i na południu deszcze i burze. W Koszalinie 20, w Warszawie 25, w Rzeszowie nawet 27 stopni w cieniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wenecja, jak powiedział o niej Gustaw Herling-Grudziński, jest do tego stopnia zarośnięta pleśnią literatury, że żadne nowe słowo nie przebije się do jej śniących i majaczących poza czasem murów. Ale jednak wciąż na nowo próbujemy zmierzyć się z jej mitem i z jej obecnością. Dziś w Klubie Trójki o Wenecji. Zapraszam po 21:00. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz laptop gamingowy Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga za 3699 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Co tu? Technologia tak ma. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Słyszałaś o 5 za 50 w Biedronce? Nie? To już ci tłumaczę. Dostaniesz bon na 5 zł, jeśli do środy zrobisz zakupy za 50 zł. Możesz go wykorzystać na następne zakupy za 50 zł od czwartku do niedzieli. 5 zł piechotą nie chodzi. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Dla kochających podróże, małe i duże. Idealne walizki z obrotowymi kółkami, wytrzymałe, niezwykle pakowne. Już teraz w Lidlu. Walizka podręczna tylko 89 zł, a zestaw dwóch dużych walizek za 229 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 3:09. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa. Godzina wychowawcza. Trudne pytanie na początek, a może łatwe, bardzo proste, może nawet złoszczą się czasem Państwo. No tak, ja też i zupełnie nie zamierzam się tego wstydzić i Państwu również polecam zaprzyjaźnić się ze swoją złością, bo ta nielubiana i skrywana zyskuje tylko na sile, a złość rodzicielska jest jedną z najtrudniejszych emocji, jakich doświadczają matki i ojcowie. Jak sobie z nią radzić, o tym na zakończenie dzisiejszej audycji, a mniej więcej w połowie projekt Tata 2.0, czyli Krystian Hanke, dziś o dziecięcej artykulacji. Jednym słowem, czeka nas gimnastyka języka, a zaczniemy miło. Bardzo miło zaproszeniem na warsztaty muzyczne dla dzieci i rodziców w wyjątkowo pięknym miejscu. And same faithful dawn that I felt within my arms, and I am weightless. You ran off with it all, and I am speechless. Dawn that I said to get it right, and I am confident. You ran off with it all, and I am steadfast. Dawn that I thought to be precise, and I am consequence. You ran off with it all, and I am sorry. Miło mi powitać w studiu Zofię Szlenkier z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać trochę o wehikule czasu. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o muzyce, No, bo tak sobie myślę, a poza tym to jest fakt chyba oczywisty, że nie ma piękniejszego miejsca do pierwszego kontaktu dziecka z muzyką klasyczną niż właśnie Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Tak, tak nieskromnie może powiem, że rzeczywiście też trudno mi sobie wyobrazić takie miejsce, jeśli zwłaszcza jak mówimy o muzyce dawnej, muzyce barokowej, no bo właśnie akurat ta rezydencja, oryginalna rezydencja barokowa w skali europejskiej jest bardzo podkreślana i podziwiana, a w naszej skali cały czas może za mało odkrywana. Mhm. A zapraszamy wszystkich rodziny z dziećmi już najmłodszymi na spotkanie muzyczne. Szczególnie zachęcam teraz na koncerty dla dzieci w wieku 6-9 lat, dla takich już może bardziej świadomych odbiorców muzyki klasycznej. O, dokładnie. Bardzo pięknie to pani ujęła. Żeby zachęcić do poznawania rezydencji królewskiej, ale właśnie nie od kuchni, chociaż też warsztaty kulinarne odbywają się u nas i są prowadzone w Wilanowskim Pałacu, to teraz od strony takiej muzycznej, żeby spróbować usłyszeć, po pierwsze już nawet samo wejście do apartamentów królewskich, to też wprowadzamy, bo to te koncerty mają formę takiej lekcji muzealnej. Tak, bo to są warsztaty, to nie jest koncert, stricte koncert, że siadamy z dziećmi na widowni i po prostu słuchamy muzyki, no tylko to gdzieś są jednak warsztaty edukacyjne. To są warsztaty edukacyjne zakończone koncertem, że w taką klasyczną formę koncertu one się zamieniają na sam koniec. Natomiast rzeczywiście staramy się wprowadzić ten aspekt edukacyjny i taką część warsztatową przede wszystkim. I chcemy za każdym razem, bo to są 4 spotkania w niedzielne przedpołudnia, najbliższe przed nami 11 czerwca o godzinie 11. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania z edukatorem przy szatni pałacowej. Potem razem przechodzimy, już wszyscy uczestnicy koncertu przechodzą przez wnętrza pałacowe i mają pewne zadania. Nie będę zdradzać tutaj szczegółów, natomiast te zadania służą takiemu lepszemu wpatrzeniu się i wsłuchaniu się w apartamenty królewskie, w te komnaty, po których spacerował. Można aż sobie wyobrazić i usłyszeć kroki króla i inne dźwięki, które na pewno towarzyszyły rodzinie królewskiej. No bo też gdzieś te warsztaty mają pokazać życie królewskie, no bo muzyka była częścią życia i chyba tak są trochę wymyślone i tak są trochę poprowadzone. Tak, dokładnie o to nam chodzi, że jest faktem zapisanym w kronikach, że król Jan kochał muzykę, zapraszał, nawet w czasie uczt grali muzycy na żywo. Bardzo kochał kapelę janczarską, która też to była właśnie rodzaj muzyki wojskowej. Po Wiktorii Wiedeńskiej król Jan poznał muzykę turecką, zafascynował się też tą muzyką i grajków i takich wojskowych muzyków zapraszał także do siebie, do Wilanowa. Poza tym podobno sam osobiście grał na bandurze. Co to jest bandura? Co to za instrument? Tak mniej więcej jak on wygląda? A bandura zapraszamy do nas, żeby zobaczyć na żywo, natomiast na pewno można troszkę skojarzyć z gitarą, troszkę z lutnią. Z czym bardziej to się skojarzy, to myślę, że zostawię. Tutaj mogę pani pokazać ilustrację, żeby jeszcze lepiej wytłumaczyć. No dobrze, to ja już wiem, to ja już widziałam, a państwa zapraszamy do Wilanowa. No dobrze, czyli poznajemy muzykę, ale nie tylko. Poznajemy życie króla Jana, poznajemy historię, też instrumenty historyczne, no bo będzie też klawesyn, który nas jak wehikuł przenosi w tamte czasy. Tak, właśnie ten klawesyn, którego wieko bardzo pięknie zdobione, malowane, możemy podziwiać do dziś dnia w naszych zbiorach we wnętrzach pałacu. Samo zachowało się samo wieko przepięknie zdobione. Właśnie ważnego bardzo, trochę niedocenianego współcześnie instrumentu, jakim jest klawesyn, klawikord, który bardzo kochała królowa Maria Kazimiera. I też chcielibyśmy temu instrumentowi poświęcić więcej uwagi. I ostatni koncert, który odbędzie się 18 czerwca, będzie w całości poświęcony właśnie temu instrumentowi. Zapraszamy na koncert Jegomość Klawesyn na gościnnych występach. Cudownie. Proszę mi powiedzieć, jakie korzyści poza wiedzą historyczną, poza miłym, myślę, spędzeniem czasu razem z rodzicami w pięknych wnętrzach, jakie korzyści z kontaktu z muzyką klasyczną odniosą dzieci? Poza spędzeniem rzeczywiście razem takiego rodzinnego czasu, myślę, że warto podkreślić teraz szeroko na całym świecie dyskutowany wpływ muzyki na rozwój osobowości człowieka, na jakieś takie łagodzące rzeczywiście zdolności muzyki, zwłaszcza instrumenty, muzyka relaksacyjna, muzyka na żywo, dźwięki instrumentów dawnych, powodują, że każdy człowiek, i młodszy, i starszy, uruchamia swoją wyobraźnię. Już tutaj na tych dwóch koncertach, które do tej pory się odbyły z tego cyklu, też rodzice podkreślali, że doświadczali, że dziecko dzieli się też tym, co nagle usłyszało, albo że coś, jakiś dźwięk wyłapało dużo szybciej niż rodzic. Tutaj zresztą jest miejsce do rozmowy o tym, co się słyszy, bo jednym z elementów takiego koncertu jest czytanie fragmentu bajki. Wybieramy też bajki La Fontaine'a, które były bliskie. Mogło być tak, że nawet te bajki znały dzieci króla Jana III, bo były one bardzo popularne w tamtym czasie. I bajki są czytane, opowiadane przy akompaniamencie muzyki. I na przykład bajka o lwie, który uratował szczurka, a potem szczurek mógł się odwdzięczyć, uratował lwa, więc to też jakby taki morał jest, że warto pomagać. Nigdy nie wiadomo, kiedy ta sytuacja się odwróci, że sami będziemy potrzebować pomocy. Ten morał wybrzmiał, był zagrany na lutni, natomiast sama bajka była czytana przez narratora, natomiast ilustrowana dźwiękiem lutni i wyraźnie dzieci zauważały, kiedy jest moment, kiedy szczurek przebiega, albo było słychać, jak lew ryczy tą swoją paszczą i stroszy się. Tak samo jak musiał już w momencie kulminacyjnym uwolnić i przepiłować jakieś kraty, w których był ten lew uwięziony. Ewidentnie dzieci wskazywały bardzo bez problemu ten moment. Nawet potem potrafiły zilustrować tę bajkę, którą usłyszały, więc też to jest na pewno ciekawe doświadczenie dla rodziców, które mogą zobaczyć ten proces poznawania świata u swojego dziecka, bo one nawet coś usłyszały, a od razu my widzimy, jak ten obraz w mózgu, usłyszany obraz, jak się tworzy. No jak pracuje dziecięca wyobraźnia, tak naprawdę. Dokładnie możemy to zobaczyć, a poza tym myślę, że to jest niezwykłe wytchnienie dla nas również, nie tylko dla dzieci, od tego hałasu, który nas ze wszech stron ogarnia, od migających kolorowych ekranów i bardzo szybko montowanych bajek, przed którymi przestrzegamy. Tak. Ja jeszcze myślę, że warto też podkreślić, że tutaj dajemy taki spokój i wiele osób to też podkreśla. U nas wprawdzie to trwa godzinę, ale bardzo wprowadzamy wielki spokój już od samego powitania na dole, w pałacu całej grupy. Na ogół wszyscy dobiegają, bo ta godzina 11 jest trudno się zebrać, dojechać, przedrzeć się przez Warszawę, bo trochę mówiąc o Wilanowie, mamy świadomość, że trzeba specjalnie do nas przyjechać. Więc już też mamy świadomość, że bardzo dużo wysiłku rodziny włożyły, żeby do nas przyjechać i chcemy właśnie się zatrzymać. Przenieść trochę, wykorzystujemy też ten instrument, ten wehikuł, żeby przenieść się w czasie. I zaczynamy od zamknięcia oczu, wyciszenia się takiego, żeby się wsłuchać też w samych siebie i w tą atmosferę miejsca. Na pewno też takim dobrym momentem, dobrym terminem, żeby dłużej trochę zostać u nas w Wilanowie, nie tylko przez tę godzinę trwania koncertu z cyklu Muzyczny Wehikuł, będą Dni Króla Jana, czyli weekend 17-18 czerwca. Szczególnie w niedzielę od między 10 a 18 to będzie takie święto barokowe w Wilanowie, żeby celebrować imieniny króla Jana. Zapraszamy na takie spotkanie i muzyczne, muzykowanie, ale też taneczne. Będzie można wykonać perukę. I duży, i mały będzie mógł zrobić taką barokową perukę. Będzie można pograć też w tradycyjne gry. również towarzyszyć tym grom będą instrumenty dawne. Mamy nadzieję, że taka forma przeniesienia się w inny świat zupełnie będzie atrakcyjna. No a gdzie piękniej niż w Pałacu Wilanowskim? Wszelkie informacje na stronie internetowej muzeum. Adres tej strony? www.muzeum-wilanów.pl. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na koncerty. Gościem godziny wychowawczej była Zofia Szlenkier z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Trójka, za minutę i trochę, w pół do czwartej, czas na ojcowskie obserwacje, które notuje co tydzień dla nas Krystian Hanke. Pewnego pięknego czerwcowego dnia, gdy mój syn miał 4 lata, stał na balkonie i puszczał mydlane bańki. Szło mu nieźle, przyznam, więc i rówieśnikom chciał się pochwalić. Patrzcie, jakie mam kolorowe bańki, krzyczał. A co to są kolorowe? Zdziwiły się w odpowiedzi dzieci. No, odkrzyknął, kolorowe, tylko ja L nie wymawiam. Projekt Tata. Wersja 2.0. Ponieważ skupiamy się tutaj głównie na tym, co dzieci mówią, wypada raz posłuchać, jak mówią. Żeby doczekać tego milowego kroku, trzeba przejść przez podczas etapu gaworzenia, o którym już w projekcie Tata mówiliśmy przy okazji pierwszego słowa. To ważny moment z punktu widzenia produkcji dźwięków, tłumaczy mi logopeda Urszula Kuleta. Dziecko bawiąc się, ćwicząc narządy artykulacyjne, tworzy dźwięki, które czasami się zdarzą raz i nie powtórzą nigdy. Ale to jest bardzo ważny etap, dlatego że on przygotowuje buzię do tego, żeby dziecko sprawnie mówiło. Mniej więcej około 5 roku życia pojawiają się już wszystkie trudne dźwięki języka polskiego, czyli sz, ż, czy, dż. Wcześniej dziecko przechodzi przez inne bardzo ciekawe etapy rozwoju artykulacji. Echolalię, wtedy kiedy powtarza dźwięki, które samo produkuje. Abl, abl i zamienia to w różny sposób. A drugie ciekawe słowo to wyrazy dźwiękonaśladowcze. Jeszcze niemówiący roczny maluch potrafi powiedzieć, że krówka robi na przykład mu, pokazując, że dźwięki mają związek z wyrazem. I nieśmiertelne titit, jojo czy brum brum. Mój syn jak był mały na samochód mówił japeton. Samochód policyjny to był japutu potiti. No i myśmy oczywiście czasami tego używali. Wspomina profesor Katarzyna Kłosińska z Rady Języka Polskiego. A wracając, onomatopeje, ileż trzeba ćwiczyć, by wymówić samą tę nazwę, z czasem przybierają bardziej wyrafinowane formy. Lubię podsłuchiwać go, kiedy się bawi. I często się zastanawiam, jakby pisarz przełożył to na słowa. Scenarzyści komiksów są dużo bardziej twórczy niż autorzy literatury, ponieważ w komiksach roi się od takich tworów językowych, jak na przykład słynne buahahaha z komiksów o Kajko i Kokoszu. Podpowiada od razu autor książek dla dzieci Grzegorz Kazdepkę. Gdy jestem na spotkaniu autorskim z dziećmi i zastanawiamy się nad jakimiś problemami literackimi, to proszę dzieci, żeby opisały pewne zjawiska, także dźwiękowe, literkami. Jak opisać dźwięk, który wydaje książka, która spadła na podłogę? No i dzieci wtedy wymyślają jakiś plaść, plast. No, wydaje mi się, że najprostsze byłoby rzeczywiście zrzucenie książki, zastanowienie się, w jakich użyć literek. Z tym są problemy, bo każdy naród ma na przykład inny sposób opisywania szczekania psów. Angielski jamnik byłby zdziwiony, gdyby rozmawiał z polskim jamnikiem, ponieważ hał-hał polskie byłoby dla angielskiego jamnika zupełnie niezrozumiałe. No, na szczęście psy nie potrafią czytać, więc akurat te problemy ja omijają. Dla porządku. Angielski jamnik robi wow, wow albo wow, wow. Nie wiem, czy polski jamnik emigrant po jakimś czasie również, ale zostawmy to. Zabawa aparatem mowy może być przydatnym ćwiczeniem, a na poszczególne głoski przyjdzie jeszcze czas. Każdy rozwijany dźwięk ma bowiem swoją ścieżkę. W rozwoju ry jest taka zasada. Najpierw jest liba, potem jest lyba, a na końcu jest dopiero ryba. Natomiast gorzej się startuje do ry z takiego liba, kiedy nie mamy ani j, ani l. To jest przygotowanie języka do tego trudnego dźwięku polskiego, który wymaga sprawności mięśnia, bo język musi być i wysoko postawiony, i jeszcze na dodatek wprawiony w wibracje. Wspomniane r powinno pojawić się w okolicach 6 roku życia. Jeśli nie, można poprosić o pomoc specjalistę. Tosiek ćwiczył 2 miesiące, trzymając język na tak zwanym magicznym wałku, powtarzał na przykład tddabadtbadt. Kto zgadł, co to za słowo? Na marginesie nie znoszę, ani w kompocie, ani w słodkiej bułce. Swoją ścieżkę przechodzi też głoska sz. Mówimy siafa, potem mówimy safa, czyli już wchodzimy mniej więcej w 4 rok życia. No i 5, 6 rok życia, kiedy mówimy szafa. Pojawiają się szczotki, czapki, niecapki czy ciapki. I staramy się mówić twarzą w twarz, żeby dziecko widziało ruch na naszej buzi. Bo dzieci są bystre, a my nie doceniamy ich możliwości percepcji. A po drugie... Śpiewajmy piosenki, bo jeżeli zaśpiewamy wlazł kotek na płotek, to wtedy wszystkie dźwięki mają dłuższy czas. Dajemy zatem szansę dzieciakowi na wyciągnięcie tych dźwięków z potoku dźwięków. Wreszcie książeczki. Specjaliści doradzają pracę z nimi jak najczęściej. Bo obie strony wiedzą mniej więcej, o czym będą rozmawiać. Dziecko, które słabo mówi, nie zawsze jest dobrze rozumiane przez swoje otoczenie. Więc jeżeli jest obrazek, to mniej więcej mama czy babcia wie, że będziemy rozmawiać sobie o tym piesku, rybce. I wtedy, jeżeli powie iba czy ryba, to nie mówimy do dziecka karcąc, tylko właśnie wspieramy tę chęć opowiadania tego obrazka. Tak, kochanie, to jest ryba. Kolejne, trudniejsze teksty mogą już nawet pomóc brylować w towarzystwie. Spod czeskich strzech szło Czechów trzech. Cieszą się Czesi w Cieszynie, czeszą się Czesi w Cieszynie. Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze? Rozmawiajmy, komunikujmy się z dziećmi, by poprawić ich dobrostan. Niewiele trzeba, by zniechęcone, niezrozumiane zamilkły, a tego przecież przynajmniej w tym programie nie chcemy. Wiersz Czechów Trzech w profesjonalnym wykonaniu Marcina Łukawskiego pochodzi z książki Joanny Furgalińskiej. A my... Powoli już skończymy tą rozmowę. Jak powiedział mi Tosiek, wypytywany o to, dlaczego nie lubi rysować. Bo wszystko, co powiemy kiedyś przy dziecku, wróci. Więc wrócimy do tego za tydzień. Wszystko się zgadza. Projekt Tata i Krystian Hanke powrócą w najbliższy poniedziałek, a za chwilę w godzinie wychowawczej o tym, co nas rodziców złości najbardziej i dlaczego tak często są to nasze dzieci. Myślę, że warto przygotować sobie coś do pisania, bo z ust mojego gościa padnie na naszej antenie kilka konkretnych i bardzo ważnych rad. Katarzyna Dołęgowska, Urlich, Fundacja Stopociech. Dzień dobry. Dzień dobry. Złościłaś się dziś już? Czekaj. Tak, przez chwilę. Na dziecko? Nie, to akurat był pies, który nie chciał wyjść z domu. No właśnie, dziecko też czasem nie chce wyjść z domu albo ma inny pomysł na daną chwilę niż my. Będziemy rozmawiać o złości rodzicielskiej, ale ja bym chciała zacząć od takiego pytania. Co to znaczy brać odpowiedzialność za własne uczucia? To znaczy... łapać się na tym, kiedy myślę sobie, dlaczego mi to robisz? Kiedy ktoś tak myśli, że ktoś mi to robi, to tą odpowiedzialność przerzuca na kogoś innego, na przykład na dziecko. Dlaczego mi to robisz? Wychodzimy, ja się spieszę, spóźnię się. Dlaczego mi to robisz? To dziecko nie robi mi, nie robi matce, nie robi ojcu, robi sobie, ma swoje życie. Brać odpowiedzialność za swoje uczucia to brać odpowiedzialność za to, że to mnie złości. Akurat to, ale może mnie złościć właśnie pies, który nie chce wyjść z domu. Czy wtedy będę też wkurzać się na tego psa? Może mnie złościć korek na ulicy i mnóstwo rzeczy. To jest moja złość. Ja mogę z nią zrobić różne rzeczy. Mogę ją wyrazić, ale to jest moje. Mhm, takie podejście, branie odpowiedzialności za własną złość, jak nam pomaga? Co robi zmiana perspektywy? Wyjście z tego pudełka, ty robisz mi to na złość. No jestem królową w tej sytuacji. Tak, mogę tym zarządzać. Jeżeli to nie jest w zakresie moich rządów, to nie mam na to wpływu. Jeżeli biorę za to odpowiedzialność, to po prostu urządzę. Okej, rzeczywiście telepie mnie. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę wyjść z tej sytuacji. Mogę odetchnąć. Mogę przypomnieć sobie, co zrobiłam dzisiaj dla siebie. Czy wypiłam kawę, wziąłam prysznic w takim tempie, jakiego potrzebuję, żeby mieć w swoim zbiorniku trochę więcej paliwa, które pozwoli mi przejechać, mówiąc w cudzysłowie, przez te trudne sytuacje. Jeżeli nie zadbałam o siebie, to naprawdę niewiele trzeba. Znamy to, wszyscy rodzice, myślę, znają to doskonale, gdzie nam niewiele trzeba, gdzie wystarczy taka drobna iskra. No, poza tymi wszystkimi pięknymi uczuciami rodzicielskimi, no myślę, że złość jest tym takim najtrudniejszym, bo to jest taki supeł, w którym jest związane wiele nitek. Tam jest wiele rzeczy, które z tego supła wychodzi, tam jest wiele rzeczy, które do tego supła się jakoś tam z tym supłem się łączy. No bo jeżeli mówię złość, to myślę frustracja, poczucie bezradności, utrata kontroli czasem niestety, ale też wstyd, ogromne wyrzuty sumienia, które mają rodzice już po tym, jak się ze złością na własne dziecko. No i tak dalej, można by długo wymieniać. Jak to wszystko rozplątać? Jak do tego węzła gordyjskiego podejść? Na warsztatach o złości mówimy czasami, ty nazwałaś to supłem, my nazywamy to czasami przykrywką, że złość jest takim uczuciem, przykrywką, a pod nim właśnie się kłębi cała masa tych uczuć, które nazywamy niewygodnymi, nielubianymi. Wolelibyśmy jakoś, żeby ich nie było, no ale one są. Do tych wszystkich, które ty wymieniłaś, można doczepić jeszcze smutek, rozżalenie, poczucie zagrożenia. Złość to jest taka pierwsza, mocna, energetyczna emocja, która nas zatrzymuje, bo jest takim wielkim krzykiem. Nie, nie zgadzam się na to, co się teraz dzieje. Ale tak naprawdę pod spodem są różne rzeczy. To duże, zagrażające nam uczucie, właśnie interpretujemy je jako zagrażające i najczęściej staramy się go w ogóle nie rozpakowywać. Więc rosną w nas takie paczki. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I potem naprawdę niewiele trzeba, mały myk, żeby to pękło. Gdybyśmy pomalutku przyjrzeli się, okej, dobra, złość, złość, złość, nie podoba mi się. Bo co? Bo boję się, że się spóźnię do pracy. Dlaczego się boję? Bo spotykam tamtego szefa, który podnosi znacząco brwi i mówi, no tak, matka z małymi dziećmi, ma być punktualna, oczywiście. Albo różne inne rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z tym, co się akurat wydarza. I zupełnie nie są związane z naszym dzieckiem. Tu wracam do tego, co powiedziałaś na początku. Nie robi nam tego nasze dziecko. Nie robi nam tego nasze dziecko. Nasze dziecko jest często tylko wyzwalaczem. Ono sobie po prostu żyje. Mało tego, ono żyje w pełnej zgodzie z tymi wszystkimi uczuciami, w takim sensie, że ono się nie boi złości. Ono ma całą gamę. Dzieci, mówiąc, może jakoś się upraszczając, jeszcze niewychowane, nie boją się złości, nie boją się smutku, nie boją się żalu. Przyjmują to wszystko jako wyposażenie. My jakoś mamy tak, że zaczynamy się tego bać i wtedy to naprawdę urasta do rozmiarów wielkiego smoka. To jest po prostu tylko złość, sygnał ostrzegawczy. Jakaś nasza potrzeba nie została zaspokojona, jakaś nasza potrzeba, jakąś naszą potrzebę myśmy zaniedbały. Schowały gdzieś tam pod piętami, zamiotły pod dywan. Wszystko dla innych, oczywiście. No dobrze, ale my tu sobie tak siedzimy w studiu, jest cisza, spokój, mamy żadnego dziecka, mamy czas, może nie na tyle dużo, na ile o złości rozmawiać by można, natomiast to jest spokój, jesteśmy gdzieś zatrzymane w kadrze, możemy sobie to wszystko rozpakować. Natomiast wyobrażam sobie poranek przed wyjściem do pracy, bo to są takie trudne momenty. Spieszymy się do pracy, a dziecko akurat się bawi, albo bo cudownie zajęło się zabawą, albo nie chce się ubrać, bo ma inny pomysł na życie, albo na przykład nie chce iść do przedszkola, bo nie chce się z nami rozstać. No i wtedy robi nam coś, co nam utrudnia, przeszkadza. No i jak rozsupłać ten węzeł w takim momencie krytycznym, gdzie nie mamy już czasu? Co wtedy zrobić? No bo czasem liczenie do 10 nie pomaga. Tak, nawet trochę brzmi jak odpalanie rakiety. Na 10 można już naprawdę mocno wystrzelić. Sytuacje, które wymieniłaś, mają to do siebie, że się powtarzają. To nie jest rzecz, która nas zaskoczy. To, że dzisiaj dziecko nie chce wyjść do przedszkola, oznacza, że prawdopodobnie jutro też będzie, albo liczenie na to, że będzie inaczej, to jest trochę jak z rosyjską ruletką. Więc kiedy to się już dzieje, no to zostały nam takie sposoby, liczenie, wyjście, wstawienie tam szanownego małżonka lub jakoś zrobienie coś z tą swoją złością, która już zbiera. Fajnie byłoby mieć czas, żeby się zastanowić, ale dlaczego? O co chodzi? Ono nam tego nie robi na złość. Nie chce iść do przedszkola, bo czasami trudno jest nam po prostu pobyć przy dziecku. To jest po prostu trudne i zaryzykować to. Nie chcesz iść do przedszkola. Zaryzykować, dlatego że wiąże się z tym lęk. Kurczę, jeżeli to nazwę, to być może to wspieram. I wtedy naprawdę będzie kicha, nic nie zrobię, nie wyjdę do pracy. I tu się już odpala panika. Natomiast samo nazwanie może spowodować, że dziecko poczuje się wysłuchane i zrozumie, że jego mama wylądowała na jego planecie, na którą prawdą jest, nie chce iść do przedszkola. Aha, powiedz mi, możesz mi powiedzieć dlaczego? Czasami mogę, czasami nie mogę i tam się dzieje, ale na przykład czasami to jest bardzo prosta rzecz, bo wszyscy mają karty z jakiegoś sklepu albo z piłkarzami, a ja nie mam. Albo na przykład nie chcę wyjść w tych skarpetkach, bo one mi dziś nie pasują. Ale dziecko nie będzie nam mówiło o sobie, jeżeli nie będzie miało tej przestrzeni. Czyli jeżeli będziemy mówić szybko, nie teraz, nie możemy rozmawiać, musimy iść do przedszkola? Nie, no to wtedy jesteśmy na dwóch różnych orbitach. Dlaczego miałby nam mówić o sobie, o swoim tak naprawdę jakimś kłopocie, który ma? Nie spodziewa się, że je przyjmiemy. Jeżeli będziemy na wysokości jego oczu, z ciepłym kontaktem i gotowi do przyjęcia tego, hej, człowieku, widzę, że w twoim życiu naprawdę coś się dzieje. I uznaję, że tak jest. Co mogłoby ci pomóc? Być może to się uda, być może tam jest jakaś większa sprawa, ale no to wtedy możemy się umawiać na to, kiedy to obgadamy. Oczywiście wysłuchanie i nazywanie często potrzeb. Chciałbyś mieć takie karty, chcesz iść w innych skarpetkach. Nie chciałbyś dzisiaj iść do przedszkola, to już naprawdę najwyższe ryzyko. Nie oznacza, że ta potrzeba zostanie spełniona. Natomiast samo nazywanie przynosi już ulgę. Decyzja leży po stronie rodziców. Tak, słyszę, nie chcesz iść do przedszkola. Masz ciężki dzień. Mi też się to zdarza. Idziemy. I tu ja muszę się podzielić z Państwem pewną osobistym doświadczeniem, bo jak słuchałam tego typu rad, że to właśnie tak trzeba postąpić, wydawało mi się to kompletnie nie do zrobienia właśnie w tym porannym pośpiechu. Natomiast ostatnio mój syn rano właśnie powiedział, że on się nie będzie ubierał i on teraz będzie się bawił. I on właśnie teraz koniecznie chce się bawić. No i ja wybrałam tę drugą drogę właśnie, postanowiłam zrobić eksperyment. Zapytałam go, o co chodzi, albo chyba nawet powiedziałam, Jurek, ty nie chcesz iść do przedszkola, wolisz zostać w domu. I jemu nie chodziło o to, że on akurat teraz chce się bawić z tym pociągiem. On się bawił tym pociągiem, ponieważ nie chciał iść do przedszkola. No i na przedszkole mamy taki sposób, że ja mu opowiadam, co się wydarzy dokładnie i już za chwilę będzie babcia. I Jurek wyszedł do przedszkola. Ja nie musiałam się złościć. Przestał się bawić natychmiast, więc to zupełnie nie chodziło o zabawę. Także to jest dowód na to, drodzy Państwo, że to jednak się sprawdza i to jednak działa i szybciej zadziała niż wzięcie za łapę i na siłę wyprowadzenie z domu. Ale ja myślę, że my jako dorośli doświadczamy wiele takich sytuacji, w których samo nazwanie naszych potrzeb przynosi nam ulgę. Nie wiem, taki sztandarowy przykład, kiedy wracam do domu i mówię, jaka jestem zmęczona. I mój drogi mąż wpadnie na pomysł, żeby powiedzieć, poleżałoby się w hamaku. To ja myślę sobie, ja, co za facet, on rozumie, o co chodzi. I ja przez chwilę przenoszę się w ten obszar i już tam jestem. I potem z ogromną ochotą i ze zdwojoną energią zabieram się za domowe wszystkie rzeczy, albo wychodzimy na spacer i tak dalej. Tak, ktoś mnie rozumie, potem przywołana jest energia tego miłego czasu, w którym mogłabym się odprężyć i jakoś, no wiadomo, że kiedyś będą wakacje i jesteśmy już na jednej łodzi, to o to chodzi. Co jeszcze złości rodziców w dzieciach? Złości dziecko po prostu. Ja myślę, że to jest takie zadanie rozwojowe dla rodzica, mieć dziecko, które złości, bo dziecko złości w każdej sytuacji, w której rodzic jeszcze nie wie, co ma z tym zrobić tak naprawdę. Mam wrażenie, że jeżeli sami mamy kłopot ze złością, nie lubimy jej u siebie, jakoś nas to obezwładnia, wstydzimy się i tak dalej, to tym bardziej nasze dziecko będzie nas ciągnęło w tamtą stronę. Hej, ale naucz się obsługiwać to uczucie. No albo i... hej, tu jest twój słaby punkt, ja go właśnie wykorzystam. To jest słaby, nie słaby, bym się trochę tak nie przywiązywała do ocen. Po prostu tak jak jest. Jakąś mamy za sobą historię w życiu, każdy inną, w której albo nam się pozwalano złościć, smucić, płakać, albo nie. To wiadomo, że każdy tam ma coś. Natomiast dziecko nas zabiera tam z powrotem i mówi, no chodź ze mną. Ja właśnie jako dzieciak mam całą gamę, od radości po wściekłość. A ty co? Tak się zatrzymujesz przy lekkiej frustracji i już się denerwujesz, jak zaczynam tylko krzyczeć? Chodź ze mną, idziemy tam, przeżyjesz, tak? Każda złość najczęściej ma taką dynamikę. Złość, potem ta energia opada, idzie troszeczkę w stronę smutku, wiąże się ze stratą jakąś, kurczę, jednak muszę iść do przedszkola, czyli muszę opuścić to miejsce, a potem uspokojenie. A, idę z mamą, okej, to nie jest takie najgorsze. Potem wrócę, tutaj będzie babcia, cokolwiek. Natomiast nas najczęściej, mówiąc brzydko, wywala ten moment złości, więc wracając do twojego pytania, rodziców często złości dziecka złość. I co z nią zrobić? Przeczekać. Nie, to złe słowo. Nie przeczekać, towarzyszyć. Mhm. Towarzyszyć. Jak dobrze towarzyszyć dziecku w złości? Nie wiem, przytulić się, na pewno nie chcieć jej zahamować. Naszym naturalnym odruchem jest nie złość się. Wydaje mi się, że jest jakieś zamieszanie w języku, że jeżeli złość to coś złego, tak, to niekoniecznie. Jeżeli złość to właśnie dokładnie tak jak w nas, to jest wołanie o jakąś potrzebę, tak? Tak jak powiedziałam, złość to jest taki głośny sprzeciw. Nie zawsze wyrażony słowem, czasami tylko miną, uporem, niechęcią. Jakimś zablokowaniem, taki żwir w szprychy. Dlaczego? O co chodzi? Co tam takiego się nie wydarza? Więc towarzyszenie przy tym to jest przede wszystkim gotowość zainteresowania się, jaka ścieżka doprowadziła cię do tej sytuacji, co takiego się dzieje, jaka twoja potrzeba jest niezaspokojona. Towarzyszenie, ale to jest trudne, jeżeli sami ze swoją złością sobie nie radzimy. Duża praca. Dziecko jest taką trochę autoterapią, wynika z tego, co powiedziałaś. Uporządkujmy to wszystko trochę, bo bardzo dużo, myślę, ważnych informacji. Po pierwsze zapobiegamy, czyli to, co powiedziałaś na początku. Jeżeli wiemy, że dziecko zazwyczaj nie chce, dzisiaj nie chciało wyjść do przedszkola, istnieje duże prawdopodobieństwo, że z podobną sytuacją spotkamy się jutro. Czyli może warto wstać pół godziny wcześniej. Albo przygotować samą siebie, tak? Te pół godziny nie po to, żeby zaczarować dziecko, tylko sprawdzić, co mnie wzmocni w tej sytuacji. Wstaję rano i myślę sobie, może być, tak jak wczoraj, to może być wymyślenie, że za godzinę zadzwonię do swojej przyjaciółki, siostry, matki, faceta i po prostu będę miała z kim pogadać, że zarzucam taką kotwicę, tak? Mhm. Przez chwilę naprawdę być może będą ostre wiry i zakręty, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, gdzie będzie ten suchy ląd, więc trochę zadbać o siebie. Jeżeli to już będzie, mam troszeczkę więcej przestrzeni wygospodarowanej na to, co się wydarzy. A, czyli to jest tak, że zarzucając te kotwice, robimy sobie w głowie coś takiego, że ta złość się kiedyś skończy. Ten trudny moment kiedyś się skończy, to minie tak jak wszystko. To nie chodzi o to, że my będziemy mieć wtedy nagrodę. Zdecydowanie. Mhm. Ale będziemy mieć czas na uspokojenie, na jakiś... naturalne wybrzmienie tej emocji. Ta złość się lubi nakręcać, jeżeli my jej nie dajemy przestrzeni, jeżeli walczymy z tym, żeby ją, właśnie walczymy z nią, żeby jakoś ją poskromić, upchać i tak dalej. To trochę jak taka zupa, która się gotuje, hajcuje, a my tam przyciskamy pokrywę i niech się hajcuje. Mhm. Nie, pomaleńku, nic się nie stanie, to jest tylko złość. Hej, dzień dobry, uczucie do przywitania jak każde inne. No dobrze, a w takiej sytuacji pochylić się nad dzieckiem, tak? Pochylić się nad dzieckiem jak przy każdym innym uczuciu. Towarzyszyć mu, bo to, czego dziecko od nas potrzebuje, to bycia w bliskości, w ciepłym kontakcie. Mhm. Ale naprawdę to są wysokie jakości, żeby móc je dawać i dystrybuować. Pewnie oczywiście w tyle, ile dziecko potrzebuje, to się nie da, ale przynajmniej połowę tego trzeba zadbać o siebie. Dać sobie ciepło i kontakt, wiedzieć, o co mi chodzi i czego potrzebuję. I przede wszystkim, ja przypomnę, wybić sobie z głowy tę myśl, dlaczego mi to robisz. Tak. Chyba, że przekręcimy to, aha, robisz mi to po to, żebym mogła się rozwijać. Aha, no tak, cudowne podejście do złości rodzicielskiej. Nie wiem, jak będzie ze wprowadzaniem w życie tego podejścia, ale życzę Państwu i sobie powodzenia. W razie czego zapraszamy na warsztaty moją dziecką nie złość. Trzeba być żyrafą czy lisicą? To nas różni od zwierząt, że mamy wybór. Nie jesteśmy zdeterminowani. Raz możemy być lisicą, raz możemy być niedźwiedziem, nawet raz żyrafą. Żyrafa patrzy na wszystko z góry i z dystansem. Niedźwiedź jest spokojny. Słoń jest najspokojniejszy, tak? Dzieci uwielbiają słonie, to dowiedziałam się przed naszą rozmową. Bardzo dziękuję. Polecamy warsztaty w Fundacji Stopociech, a gościem godziny wychowawczej była Katarzyna Dołęgowska-Urlik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I mam nadzieję, że wyposażeni w taki zestaw rad możemy spokojnie zmierzyć się z przedszkolno-szkolnym rozpoczętym tygodniem. W związku z tym do usłyszenia w kolejny poniedziałek po 15:00 Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Wherever you are, I know that I adore you. No matter how far, well, I can go before you. And if ever you need someone, well, not that you need helping, but if ever you want someone, know that I am willing. Oh, when I don't wanna change you, I don't wanna change you, I don't wanna change your mind. I just came across a manger out among the danger, somewhere in the stranger's eye. Wherever you go, well, I can always follow. Can feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, I am more than willing. Oh, 'cause I don't wanna change you, I don't wanna change you, I don't wanna change your mind. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli, a kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko.